कोई कमी नहीं रहेगी। ये प्रतिज्ञा की गई जज ज्ञात्वा नेह भूयो न्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। उपनिषद बोलते हो, उपनिषद का कहना है ना कि एक विज्ञान से सर्व का विज्ञान होता है, ये उपनिषद की प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा वचन है कि एक ऐसी वस्तु है जिसके विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाता है। अब प्रश्न ये है कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान होगा कैसे? यदि ये कहीं सब न हो तो एक के ज्ञान से सबका ज्ञान कैसे होगा? बोले ठीक है तो ये कहीं तो नाश है ना। जड़वादियों ने कहा कि यही एक है तो व्याघात दोष आया। उसको यह भी बोलते हो तो यह को देखने वाला तो मैं भी रहेगा ना, मैं के बिना यह की सिद्धि होगी? तो बोलते हैं यही मैं, यही एक है। अरे यह एक कैसे होगा? यह को जानने वाला मैं रहेगा, वो यह से बिल्कुल अलग रहेगा, यह का दृष्टा रहेगा, यही एक है। यह तो गलत है, यह को जानने के बाद भी मैं को जानना शेष रहेगा। बोले वही एक है। विश्वासी भक्तों ने कहा वही एक है। अरे भाई बिना मैं के वह भी सिद्ध नहीं होगा। तो भक्ति भी विवेक है। हमारे एक महात्मा है तो वो जब विवेक करते हैं ना किसी वस्तु का, तो महाराज जैसे बोलते हैं यम एका भक्ति ही, यम अन्या भक्ति ही, यम द्वितीया भक्ति, यम तृतीया भक्ति। भक्ति माने विभाग, विभाजन, विवेक। तो प्रत्यक्ष सृष्टि के साथ जो परोक्ष ईश्वर का विभाजन है उसको भक्ति बोलते हैं। ये रहा ईश्वर और ये रहा जगत। और प्रत्यक्ष सृष्टि से जो अपना का अपना विभाजन है उसका नाम होता है दृष्टा और दृश्य का विवेक। तो प्रत्यक्ष से अपने को अलग किया ये दृष्टा हो गया, और प्रत्यक्ष से उसको अलग किया वो परोक्ष हो गया। परंतु इसमें कौन सी चीज है जिस एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान हो जाए? असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम् वक्ष्याम्यशेषतः जज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। एक ऐसा ज्ञान होगा जिस ज्ञान के पश्चात दूसरा ज्ञान होना बाकी नहीं होता। अब ये देखो क्या हुआ, मदगते नान्तरात्मना। शंकराचार्य भगवान ने एक दूसरे स्थल पर और मधुसूदन सरस्वती ने बहुत करके इसी श्लोक की टीका में ये कहा कि एक मुनिम है, वो अपने सेठ की सेवा करता है। मदाश्रया, सेठ का आश्रय है कि नहीं? तो मुनीम को सेठ का आश्रय है, परंतु सेठ के प्रति मुनीम क्या मय्यासक्त मना है? बोले नहीं है। वो तो पत्नी के प्रति आसक्त मना है, वो तो पुत्र के प्रति आसक्त मना है, वो तो शरीर के प्रति आसक्त मना है ना। पैसा लेता है सेठ से, सेठ के आश्रय से सेठ की सेवा करता है, परंतु उसकी आसक्ति तो अन्यत्र है। तो बोले केवल आसक्ति हो ईश्वर से, आश्रय न हो तभी काम नहीं बनेगा। आश्रय तो पैसे का है, पुलिस का है, सेठ का है। तो नारायण बोले जब दोनों एक ही हुए, ईश्वर का ही आश्रय और ईश्वर से ही आसक्ति, दोनों एक का हो, तब बोले आप समग्र ज्ञान। कोई समग्रम को माम का विशेषण मानते हैं, ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् समग्रम माम। तो अब देखो यदि आपको एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान प्राप्त करना है तो यह के ज्ञान से सर्व का विज्ञान नहीं होगा, वह के विज्ञान से भी सर्व का विज्ञान नहीं होगा, और केवल अपने मैं की पृथकता के ज्ञान से सर्व का विज्ञान नहीं होगा। जब मैं ये चेतन दृष्टा संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्तोपादान रूप परमेश्वर से भले लक्षणया एकत्व का अनुभव करेगा, तब ये जो प्रत्यक्ष प्रपंच है ये अपने से पृथक नहीं रहेगा। दिक् कालाद्यन अवच्छिन्न परमेश्वर से एकत्व का ज्ञान हुए बिना एक विज्ञान से सर्व विज्ञान नहीं हो सकता, और वो भी प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ही। अगर एक हो सकता है तो यह भी एक नहीं हो सकता, क्योंकि इसको देखने वाला मैं रहूंगा, और वह भी एक नहीं हो सकता क्योंकि उस पर विश्वास करने वाला जानने वाला उसका मैं रहूंगा। परंतु यदि वह का और मैं का, मैं की दृष्टा और अधिष्ठान की एकता का, संपूर्ण विश्व प्रपंच का दृष्टा और अधिष्ठान स्वयं मैं ही हूं, तो जब ये बोध होगा तो एक विज्ञान से सर्व का विज्ञान हो जाएगा। तो जज ज्ञातवा नेह भूयो न्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इसी से नई ज्ञाने न सदृशम पवित्र नेह विद्यते। ज्ञान से बढ़ करके दूसरा कोई पवित्र नहीं है। आपने देखा है गीता में, हे भगवान क्या देखा, सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ये क्या है, इसका नाम स्वम पदार्थ है। स्वम पदार्थ माने मैं हो, है ना, मैं आत्मा। और देखो, जो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति, एक ही लक्षण है दोनों का, आत्मा में सब और सब में आत्मा, और परमात्मा में सब और सब में परमात्मा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, लक्षणैक्य लक्ष्यैक्यम्। आत्मा का लक्षण है सब में आत्मा, आत्मा में सब, और परमात्मा का लक्षण है परमात्मा सब में और सब परमात्मा में। जब लक्षण एक हुआ तो सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्ति एकत्वमास्थित, ये असी पदार्थ, भजत्ति एकत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोपि, ये जीवन मुक्ति का विलक्षण सूत्र है, सर्वथा वर्तमानोपि सजोगी मई वर्तते। इसलिए जज ज्ञातवा अमृतमश्नुते, केवल ज्ञान मात्र से अमृतत्व की प्राप्ति होती है। गीता का आपको कहां से, है ना, ज्यादा खाने वाला, कम खाने वाला, भोग विलास में आसक्त, चेष्टाओं में संलग्न, इंद्रियों के अधीन, काम क्रोध की परवस्था, वहां से गीता ने आपको उठाया और अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप से आपका बोध करा दिया। ये गीता एक बड़ी विलक्षण बात है कि जहां धर्मशास्त्रों में सन्यास का वर्णन है, एक तो श्रुतियों में भी सन्यास का वर्णन है, परंतु जहां जहां श्रुति स्मृति में सन्यास का वर्णन है उसके सन्यासी के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन है, जथा जातर घर जैसे मातृ योनि में से प्रकट हुआ था उसका परमहंस का आखिरी जीवन वैसे ही हो, अनाच्छादनम चरति परमहंसा, संग जीवन नहीं है, न मठीय जीवन है न संघीय जीवन है। ये याज्ञवल्क्य आदि जो संन्यास का संकल्प लेते हैं, प्रब्रजिष्यन् वा अहमस्मि, मैं अब प्रब्रज्ञा लेना चाहता हूँ, वहाँ वो कोई प्रब्रज्ञा लेकर के संघ बनाना चाहते हैं कि मठ बनाना चाहते हैं, ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है। तो स्रौतस्मार्त रीति से जो संन्यास होता है वो तो सर्वथा एकाकी जीवन होता है, बौद्धों में संघ जीवन। ये देखो, बौद्धों ने साधु जीवन को संघीय जीवन कर दिया और बिहार बनाया, मठीय जीवन कर दिया, संघबद्ध होकर रहने लगे, क्योंकि उनके ऊपर थोड़ी आपत्ति विपत्ति भी ज्यादा थी। बड़ा संकटग्रस्त जीवन था उनका। अब न तो श्रौत स्मार्त संन्यास में देश की प्रधानता थी, न संघीय जीवन था, न मठ था, परंतु बौद्ध प्रसंग आने के पश्चात इनका जीवन भी मठीय होने लगा, आश्रमीय होने लगा, संघीय होने लगा। तो गीता तो एक विलक्षण दृष्टि देती है, वो श्रौत स्मार्त जो प्रव्रज्ञा है, संन्यास है, उस दृष्टिकोण का प्रतिपादन नहीं करती है गीता। वो तो विद्वान लोग उसमें से उसका जो सरस है वो निकाल लेते हैं, ठीक है उसमें वो बात भी है, परंतु गीता देती है गृहस्थ को भी, ब्रह्मचारी को भी, गृहस्थ को भी, वानप्रस्थ को भी गीता देती है एक दृष्टि। एक विरक्त जीवन में, एक सन्यासी जीवन में जो असंगता का विलक्षण सुख होता है, वो अनासक्ति का विलक्षण सुख एक गृहस्थ को भी प्राप्त हो, गृहस्थ का गीता का प्रतिपाद्य, गीता का प्रतिपाद्य निवृत्त होकर गुहा निवास नहीं है, गैरिक वस्त्र धारण नहीं है, भिक्षाचरण नहीं है। वो तो नारायण अर्जुन स्वयं चाहते थे कि हम भिक्षाचरण करें। गीता ने एक विशेष दृष्टि दी है जो सब सन्यासी भी उसको धारण करें, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, चारों उस दृष्टि को धारण करें। बाह्य वेशभूषा की कल्पना पर जोर न दे करके गीता ने हमारे अंतःकरण के वस्त्र में जो विकार था उसको संस्कृत किया और वहां से आसक्ति को मिटाकर अनासंग उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। वो अनासक्ति आश्रम विशेष का धर्म नहीं है, अनासक्ति वर्ण विशेष का धर्म नहीं है, सब वर्णों के लिए, सब आश्रमों के लिए संन्यास का वेश तो न हो, संन्यास का आश्रम तो न हो, संन्यास का संस्कार तो न हो, संन्यास का त्याग तो न हो, परंतु सुख जो संन्यास का है वही गृहस्थाश्रम में आ जाए। भगवान श्री कृष्ण ने संन्यास सुख को गृहस्थाश्रम में, आपके घर में, पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, धन के साथ, घर के साथ, उस संन्यासगत जो सुख है, संन्यासाश्रम का जो सुख है, उस सुख को गृहस्थाश्रम में लाने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश किया। ये दोषापने, गुणाधार और हीनांग पूर्ति, तीनों संस्कारों के द्वारा अभिनिवेश की निवृत्ति, अभिनिवेश की निवृत्ति, धर्म के द्वारा देहाभिमान की निवृत्ति, भक्ति के द्वारा वैराग्य के द्वारा राग द्वेष की निवृत्ति, शरणागति और दृष्टाभाव में स्थिति के द्वारा अस्मिता की निवृत्ति और परमात्मा के स्वरूप ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति, इस प्रकार चारों दोषों को मिटाकर और हमारे जीवन में समग्र गुणाधान करके और परिच्छिन्नता की जो हीनता थी उसका निवारण करके इसने आत्मा को परमात्मा करके दिखला दिया, ये भगवत गीता। ये तो आपको कल कही चुके हैं क्या कि अभी यहाँ का जो ये सत्संग है, सत्संग का दिखता हार विहार से प्रारंभ करके युक्तेन्द्रिय युक्त चित्त युक्त कर्म युक्त भोग युक्त दृष्टि युक्त स्थिति ज्ञान विज्ञान प्रतिपादन सारी त्वम पदार्थ प्रधान युक्तों का वर्णन करके अंत में तत्पदार्थ से जो श्राद्ध एकता है माने श्रद्धा मूलक एकता है कि संस्कृत में श्राद्ध शब्द ऐसे बनता है जैसे प्रज्ञा से प्राज्ञ बनता है ये अण प्रत्यय होता है वैसे श्रद्धा से श्राद्ध प्रत्यय होता है अण प्रत्यय होकर श्राद्ध शब्द ऐसा प्रयोग भी होता है कर्म श्राद्धा इनकी कर्म में बड़ी श्रद्धा है। अच्छा परमात्मा से श्रद्धा मूलक एकता मदगते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते जो माम समय युक्त तमोमता जहां तक अपने स्वरूप में स्थिति है वहां तक तो उसको युक्त बताया जदा विनियतम चित्तम ये भी युक्त है शक्नों के ही वजह सोढ़ों में भी युक्त है ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा ये भी युक्त है युक्त आसीत मत पर ये भी युक्त है। लेकिन जब अपनी अंतरात्मा परमात्मा के साथ एक हुई तो युक्ततम हो गया युक्त से बड़ा युक्ततर युक्ततर से भी बड़ा युक्ततम परंतु श्रद्धा मूलक एकता जो है वो पर्याप्त नहीं है अपरोक्ष साक्षात्कार मूलक एकता होनी चाहिए इसके लिए असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाते थी तच्छृणु इदम वक्ष्याम विशेषतः जज ज्ञात्वा नेह भूयोन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो ये प्रतिज्ञा की कि एक हम ऐसा ज्ञान आपको सुनाते हैं समग्र ज्ञान समग्र माम का ज्ञान अथवा समग्र ज्ञान उस ज्ञान के साथ ये प्रतिज्ञा दोहरा दी वेद की आपको कल सुनाया था जज्ञात्वा नेह भूयो नेह ज्ञातव्यम अवशिष्यते इसको जान लेने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता यस्मिन श्रुते मते विज्ञाते सर्वमिदं श्रुतं मतं विज्ञातं भवति और जिसके जान लेने पर सब जान लिया हो जाता है। अब जरा अंतिम बात पर ध्यान दो। मुख्य रूप से चार प्रकार के, नहीं तो पांच प्रकार के अद्वैतवादी मिलते हैं। लो प्रकार भेद होगा तो अद्वैतवाद कैसा? एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान, तो हमारे आजकल के जितने वैज्ञानिक हैं, साइंसदान लोग हैं, लेबोरेटरी में तत्व की परीक्षा करते हैं, कंप्यूटर से गिनती करते हैं, गणना तो होती है कंप्यूटर से और यंत्र की नोक पर वस्तु की परीक्षा होती है। वो कहते हैं कि समग्र विश्व में यह जड़ धातु ही है, इसी में कभी जीवन की उत्पत्ति होती है और है ना, और कभी जीवन तत्व जो है वो नष्ट हो जाता है। जैसे धरती में जीवन उत्पन्न हो गया परंतु अभी चंद्रलोक में जीवन उत्पन्न नहीं हुआ, या उत्पन्न हुआ भी तो नष्ट हो गया। तो जड़ धातु मूल है, उसमें से चेतन की उत्पत्ति होती है, तो असल में जड़ाद्वैत ही एक यथार्थ परमार्थ सत्य वस्तु है। उसी में से चेतना की पूर्णा होती है और उसी में चेतना का लोप हो जाता है। जड़ ही जड़, जड़ाद्वैत, ये चार बातों के अद्वैत से विलक्षण है वो, है ना। चार बात तो चार भूत मूल मानते हैं, परंतु जड़ाद्वैतवादी एक जड़ सत्य ही मूल मानते हैं। तो आजकल के वैज्ञानिक जो हैं वो चारबाग के चाचा हो गए। वो चार भूतों के संयोग से चेतन की उत्पत्ति मानते थे और ये एक जड़ सत्ता का ही चेतन के रूप में और जीवन के रूप में विकास मानते हैं। अच्छा तो हुआ, अच्छा तो इससे फिर वेद की प्रतिज्ञा तो पूरी हो गई कि एक के विज्ञान से सबका विज्ञान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? यह मैं बना है, ये यह को मैं बनते देखकर निश्चय नहीं किया गया, यह को यह बनते देखकर निश्चय किया गया। यह के प्रकार भेद हैं, मैं की उत्पत्ति देखी नहीं गई, असल में यह को देखने वाला, यह के विकार को, विकास को देखने वाला, यह के परिवर्तन को देखने वाला, और जो मैं है वो यह के जानने से जाना नहीं गया। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा, जड़ धातु की एकता स्वीकार करने से नहीं हो सकते। आपको क्या सुनावे, ऐसा एक विलक्षण मत है कि वो चित्त के निरंतर परिवर्तन को स्वीकार करता है। ये तो जड़ धातु की बात बताई ना, उसी में हम इसको भी डालते हैं, हमारी दृष्टि से दोनों एक हैं। पर एक मत ऐसा है कि वो चित्त के निरंतर परिवर्तन को स्वीकार करता है। परिवर्तन में क्षण होते हैं, क्षण में परिवर्तन होता है कि चित्त में क्षण होता है, ये बात बिल्कुल अलग, पर क्षण क्षण चित्त बदलता जा रहा है और बदलता हुआ चित्त ही संसार है, स्थिर कोई वस्तु ही नहीं है। इनको विज्ञानवादी बौद्ध बोलते हैं, ये जो चित्ताद्वैतवाद है इसमें भी मैं का सन्निवेश नहीं होता है। क्यों नहीं होता? बिना हमारे स्थिर हुए परिवर्तनशील वस्तु का बोध ही नहीं हो सकता। तो एक जड़ाद्वयवादी, एक चित्ताद्वयवादी और एक शून्याद्वयवादी होते हैं, वो कहते हैं कि ये जो उत्पत्ति है जड़ से चेतन की, चेतन से जड़ की, ये प्रतीत्य समुत्पाद है, सापेक्ष है, और शून्य ही एक निरपेक्ष तत्व होता है। उसी शून्य में कभी सृष्टि उत्पन्न होती है और कभी विलीन होती है। जड़ और चेतन से, उत्पत्ति और विनाश से, परिवर्तन और स्थिरता से विलक्षण, ये दोनों, ये सब प्रतीत के समुत्पाद हैं। जड़ की अपेक्षा से चेतन, चेतन की अपेक्षा से जड़, चल की अपेक्षा से अचल, अचल की अपेक्षा से चल। तो ये जिसमें है वो निरपेक्ष एक शून्य तत्व है, वही अद्वय है, शून्याद्वयवाद। कैसे भी एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि शून्य जो है वो अनुभव सिद्ध है कि नहीं है? यदि अनुभव सिद्ध है शून्य, तो अनुभव ही तत्व हुआ, और यदि अनुभव सिद्ध नहीं है तो केवल कल्पित हुआ। अच्छा, एक एक चौथा अद्वैतवाद है ईश्वराद्वैतवाद। माने यह जो है वही मैं बन के भास रहा है, एक बात हुई। तो मैं नाम की ऐसी विलक्षण चित्त अद्वैतवादियों का ख्याल है, ऐसा विलक्षण कि मैं नहीं है परंतु चित्त है, मैं नहीं है परंतु परिवर्तन है, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, ये एक कल्पना है, और शून्यता की तो चर्चा ही छोड़ दें। तो शून्यवादी, चित्तवादी और जड़वादी, ये सब यहवादी हैं। यहवादी, यह में से मैं की उत्पत्ति हुई, दृश्य में से दृष्टा बना, शून्य भी दृश्य है, दृश्य में से दृष्टा बना। लेकिन एक वहवादी जो हैं, ईश्वराद्वैतवादी इनको बोलते, इसका ऐसा है कि यदि यंत्र से, इंद्रियों से दुनिया को देखोगे तो जड़ता से अहम की उत्पत्ति मालूम पड़ेगी, और श्रद्धा से यदि देखोगे तो ईश्वर से जगत की उत्पत्ति मालूम पड़ेगी, और यदि चित्त की स्थिति से जगत की उत्पत्ति का विश्लेषण करोगे तो शून्य से अथवा विज्ञान से जगत की उत्पत्ति मालूम पड़ेगी। वह से जगत की उत्पत्ति हुई, वह हमें बात दूसरी सुनानी है। ये तो आपको दर्शन शास्त्र किस ढंग से विचार करता है इसकी एक रूपरेखा आपको। वह से, अच्छा वह से यदि मैं की उत्पत्ति हुई तो वह से मैं की उत्पत्ति हुई, इस बात को मैं कभी जान नहीं सकता, केवल श्रद्धा ही करनी पड़ेगी। तो श्रद्धा सहकृत विचार से, श्रद्धा युक्त विचार से ईश्वर के विज्ञान से सर्व का विज्ञान होता है, और युक्ति सहकृत विचार से शून्य अथवा विज्ञान से मैं की उत्पत्ति होती है, ये सिद्ध होता है, और यंत्र और इंद्रिय साकृत विचार से ये सिद्ध होता है कि जड़ से मैं की उत्पत्ति होती है। परंतु वेदांत एक ऐसी चीज ला के सामने रखता है एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान आप निश्चय समझो, ये यांत्रिक अनुभूति नहीं है, कंप्यूटर की गणना नहीं है, ये कोई चित्त के योग की अवस्था नहीं है जो समाधि में मालूम पड़ती हो, और ये कोई युक्तियों की घुड़दौड़ नहीं है कि उससे ये सिद्ध होता हो। एक अज्ञात ज्ञापन के रूप में वेद ने हमारे सामने ये बात रखी कि एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान होता है, अर्थात उस एक के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। उसका कहना है कि यह की उत्पत्ति भी मैं से होती है और वह की उत्पत्ति भी मैं से होती है। इसको स्वातंत्र्यवाद बोलते हैं, स्वातंत्र्यवाद इसका नाम है, कश्मीरी शैव लोग मानते हैं। बोले कि नहीं, न उत्पत्ति है न प्रलय है, मैं तो है निर्विकार, और ये दिक् काल का से भी निर्विकार होने के कारण अखंड परब्रह्म परमात्मा से एक है, और एक है तब दूसरा कुछ है नहीं। इसलिए एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा तब पूरी हो सकती है जब आत्मा ही ब्रह्म हो। ईश्वर से अहम इदम की उत्पत्ति हुई, ये श्रद्धा है, और शून्य से, चित्त से, जड़ से अहम इदम की उत्पत्ति हुई, ये विज्ञान है, यांत्रिक विज्ञान या चैतिक विज्ञान या आनुभविक विज्ञान। और वेदांत विज्ञान जो एक अन्य रीति से, अन्य प्रकार से अज्ञात वस्तु का ज्ञापन करता है, वो है तत्त्वमसि, अहम् ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम् ब्रह्म। और वो इसमें क्या होता है, आपको कल सुनाया, प्रत्यक्ष को रख दो बीच में, ये घड़ी है बीच में, ये जिससे, जिस चेतन से बनी है उससे इसका विवेक करना हो, इससे अलग क्या सोना नाम की एक महत्वपूर्ण धातु है, और वो चेतन है, जगमग जगमग जगमगाने वाली, ये प्रपंच घड़ी है, प्रपंच घटी है, और इसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण ईश्वर है। भक्ति करो, भक्ति करो माने घड़ी से भक्ति करके परमेश्वर को पहचानो, ये भक्ति हुई, और घड़ी से अपनी भक्ति करो, मैं घड़ी को देखता हूं जानता हूं, ये भक्ति विवेक है। असल में प्रत्यक्ष से ईश्वर का विवेक भक्ति है, और प्रत्यक्ष से आत्मा का विवेक, विवेक शब्द से कहा जाता है, और विविक्त अथवा भक्ति सिद्ध जो परमात्मा है, दोनों की एकता बताने के लिए वेदांत शास्त्र आता है। अब गीता, प्रत्यक्ष से विलक्षण आत्मा और प्रत्यक्ष से विलक्षण परमात्मा, आत्मा परमात्मा एक और प्रत्यक्ष की सत्ता खत्म, अपने अभाव के अधिष्ठान में बिल्कुल बाधित। हाँ, तो आओ अब गीता के रास्ते से हमको चलना कैसे है ये देखो। आपको यदि अनंत का ज्ञान प्राप्त करना है तो छोटी मोटी बातों की ओर से आपको ध्यान हटाना पड़ेगा। ध्यान हटाने का मतलब ये नहीं कि मालूम ही न पड़े, मालूम पड़ना, लेकिन उनका इतना मूल्यांकन नहीं करना कि बड़ी बातों को छोड़कर उसी में लग जाएं, ये होता है वो इसका अर्थ। एक दिन अखबार में पढ़ा कि अमुक मील में एक मजदूर की मृत्यु हो गई, मशीन में हाथ चला गया उसका और मर गया। तो दूसरे तीसरे दिन वो मिल के मालिक मिले हमको, तो उनसे मैंने चर्चा कर दी कि एक मजदूर की परसों मृत्यु हो गई। तो वो बोले कि महाराज आपने अखबार में पढ़ा, हमने भी अखबार में पढ़ा, हम तो समझते थे कि वे मिल के मालिक हैं तो इसका है ना उनको ज्यादा ख्याल होगा। वो बोले कि ये सब बात हम लोगों तक आती ही नहीं है, उन्होंने कहा हमारे पास तक तो पहुंचती नहीं है, इसके विभाग है, अगर हाथ कट के रह जाता तो उसके घर वाले को क्या देना है और वो मर जाता तो घर वाले को क्या देना है, ये हमारे संविधान बना हुआ है। अगर पुलिस केस कुछ होता है, मामला मुकदमा चलता है, तो उसके लिए मुकदमा लड़ने वाला विभाग है, वो अपना लड़ता है, ये सब बात हम नहीं सोचते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इनका मरना इनका जीना। जहां हम इतने मजबूर हो गए हैं कि छोटी छोटी बातों पर से हमारी दृष्टि ही नहीं हटती है, उसने क्या खाया, उसने क्या पिया, उसने क्या पहना है, अरे बाबा तुम उसके ठेकेदार हो कि उसके है ना उसके जज हो कि उसके वकील हो कि है ना कि उसके पट्टेदार हो, उसने तुमको कौन क्या लिख दिया है। तो अपनी राह चलना चाहिए। ये भी बात है कि जहां हम कोई काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं ना, एक आपको राजनीतिक संस्मरण सुनाता हूं मैं। एक नेता ने हमको 10-12 बरस पहले ये बात सुनाई थी। उसने कहा कि महाराज देखो हम लोगों की मजबूरी देखो, हम देश के नेताओं की मजबूरी हो, ऐसे व्याकुल हो के उसने कहा था कि क्या मजबूरी है, कि देखो हम लेते हैं विदेशों से कर्जा और चुकाते हैं ब्याज, और अखबारों में और लोगों में हम बोलते हैं कि अमुक देश हमारी सहायता करता है, कर्जा लेते हैं ब्याज चुकाते हैं, उसके नीचे सिर झुका के रहना पड़ता है और कहते हैं ये हमारी बड़ी मदद कर रहे हैं। जिस दिन हमारा सामर्थ्य ठीक हो जाएगा उस दिन हम इसको सहायता नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे इन्होंने कर्ज दिया था और अपना ब्याज लिया, हमारी कोई मदद इन्होंने नहीं की है। ये ना देखो हम लोग जो काम मजबूर होकर करते जा रहे हैं उसको एक दिन जब हमारा सिर ऊंचा होगा तो हम बिल्कुल इनकार कर देंगे। इंद्रियों के सामने मजबूरी है, मन के सामने मजबूरी है, हैं? ये हमको शुद्ध चेतन को, साक्षी को, आत्मा को, परमात्मा के अंश को मजबूर बनाकर अपना काम करवा रही हैं। बोला जिस दिन आप में स्वातंत्र्य आओगे आ जाएगा और बिल्कुल इनकार। तो गीता कहां से उठाते हैं आप देखो, वो कहती है पहली बात तो ये है कि लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युद्धस्व, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युद्धस्व। आपको जीने की प्रणाली ज्ञात होनी चाहिए कि हमको कैसे जीना है। लाभा लाभौ जया जयौ, जीवन में कभी जय होता है कभी पराजय, कभी अपनी चाही हुई वस्तु मिलती है कभी नहीं मिलती है, कभी मन के अनुकूल होता है तो सुख होता है और कभी प्रतिकूल होता है तो दुख होता है। ये तीन जोड़े आपके सामने आए, ये तीन जुगल हैं, तीन युगमत है, कहीं आपको हार खानी पड़ी और कहीं आप विजयी हुए। यदि आप ये सोचोगे कि हमेशा हम विजयी हों, हार कभी न खानी पड़े, तो आपको मालूम है इसका नतीजा क्या होगा, हार तो दुनिया में कभी न कभी खानी पड़ती है, और जब जब खानी पड़ेगी तब तब आपके दिल में बड़ा भारी उद्वेग होगा, बड़ा भारी दुख होगा। और जब आप विजयी होंगे हम लोग अभी जब वृंदावन से आए, वृंदावन से आए तो रतलाम स्टेशन पर एक अखबार मिला पढ़ने, रतलाम की नागदा कहीं पर, रतलाम स्टेशन पर एक अखबार मध्य प्रदेश का, तो उसमें क्या लिखा था कि अब की हमारी पार्टी जरूर विजयी होगी। बोले क्यों भाई तुम्हारी पार्टी क्यों विजयी होगी, तो उसमें लिखा था कि चूंकि अमुक पार्टी इस समय जीत गई है, विजयी हो गई है, तो वो बड़े अभिमान में डूबी हुई है, तो अभिमान में डूब के वो करेगी प्रमाद, और हम लोग हारे हुए हैं तो सावधान होकर के काम करेंगे और हम जरूर जीतेंगे। ये बात उस अखबार में छपी हुई है ना, तो मैंने दादा से कहा कि देखो देखो ये क्या क्या छपा हुआ है, अगर उस पार्टी के लोग ये बात पढ़ेंगे तो सावधान हो जाएंगे और इनको हराएंगे, है ना। अगर ऐसी बात अपने मन में हो भी तो ये कोई राजनीतिक बात तो, अपने हारे हुए लोगों को आश्वासन देने के लिए ये बात कहने की जरूर है कि अरे भाई अब की हम जरूर जीतेंगे, पर वो प्रमादी हो जाएंगे, ये जो हेतु बताया ना ये तो दुश्मनों के लिए लाभकारक होगा, है ना। राजनीति में भी तो बोलने का ढंग होता है ना, तो देखो जब हम जय प्राप्त करते हैं तब प्रमादी हो जाते हैं, और जब पराजय प्राप्त करते हैं तब हमको ग्लानि हो जाती है। तो जब जय प्राप्त करके हम प्रमादी होते हैं तो वो दोष आता है, अंतकरण में तो दोष आया, और पराजय प्राप्त करके ग्लानि जब हो गई, हीन भावना का उदय हो गया, तो वो भी हमारे अंतकरण में दोष आ गया। हमें करना ये है कि देखो ये जय पराजय रथ के पहिए की तरह ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ये रात और दिन की तरह, रात और दिन की तरह ये घूमते रहते हैं। तो समौ कर सुख दुख के समय कृत्वा, जया जय समौ कृत्वा, लाभा लाभौ समौ कृत्वा। व्यापार में एक दिन घाटा भी होता है और एक दिन लाभ भी होता है, कभी एक आध दिनों सस्ता माल बेच देना चाहिए, थोड़ा घाटा उठाना चाहिए, तो ग्राहकों का विश्वास बढ़ता है, फिर बाद में फायदा उठाते हैं। ऐसे व्यापार की योजना हम जानते हैं जिसमें ऐसा व्यापार बनाते हैं कि अमुक एक बरस दो बरस, एक बरस इतना घाटा उठाएंगे, दूसरे बरस इतना घाटा उठाएंगे, तीसरे बरस बराबर रहेंगे, चौथे बरस इतनी मुनाफा उठाएंगे, ऐसी योजना बनाते हैं। व्यापार कोई ऐसे थोड़ी होता है, उसमें लाभ हानि दोनों को लेकर व्यापार को चलाना पड़ता है। एक ने बताया हमको कि व्यापार के दो ही गुर हैं महाराज, व्यापारी लोग बता देते हैं, एक तो अपनी जो वस्तु है उसकी क्वालिटी बोलते हैं ना, क्वालिटी, वो बिगड़ने न पावे, ये ध्यान रखें कि हमारी वस्तु जो है, हम क्वालिटी बिगाड़ के ग्राहक को ठगने की कोशिश न करें। ये गंदे सस्ते किस्से सुना के जो श्रोताओं के चित्त का आवर्जन होता है ना, और वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकता हो, क्वालिटी अपनी नहीं बिगाड़नी चाहिए। क्वालिटी बिगड़ जाएगी तो फिर लोग समझ जाएंगे कि इनके यहाँ माल जो है वो मिश्रित मिलता है। एक व्याख्याता हमारे कहते थे, व्याख्यान दाता, कि महाराज जहाँ दो आदमी से हमारे श्रोता शुरू होते हैं, वो दो पांच को लाता है, पांच दस को लाता है, दस बीस को लाते हैं और वो स्थायी श्रोता हो जाते हैं। और जहां पहले दिन 2000-5000 इकट्ठा करके श्रोता और व्याख्यान प्रारंभ करते हैं, वहां 5000 के तीन होते हैं, तीन के दो होते हैं, दो के डेढ़ होते हैं, फिर अंत में 12-15 रह जाते हैं। नहीं, वो अपनी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तो ग्राहक अपने आप बढ़ते हैं। अच्छा, एक व्यापार का दूसरा गुर क्या है? आप ये घोषणा कर दीजिए कि हमारा माल लेने में अगर बाद में किसी को टूटा मिले, फूटा मिले, नुकसान मालूम पड़े, तो वो अपना माल लावे, हमको लौटा के जाए, हम उसका पैसा वापस कर देंगे। तो खरीदते समय वो ग्राहक इतना आश्वस्त रहेगा कि ले चलो भाई, इसमें हानि की तो कोई संभावना ही नहीं है, ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा तो फिर वापस कर जाएंगे, क्या बात है। बड़े बड़े धैर्य के साथ आपका माल ले लेगा और 100 में 2-4-5 ऐसे निकलेंगे जो वापस जरूर। फायदा देना भी तो सब कुछ है ना, सब कुछ का एक हिस्सा अगर फायदा उठाना है तो दूसरा हिस्सा उसका फायदा देना भी है ना। तो कभी हम हानि उठाते हैं, कभी लाभ उठाते हैं। सचमुच गीता का तो कहना ये कि यदि आप हानि उठाते हैं और दूसरा लाभ उठाता है, तब भी आप यही सोचिए कि आज इस रूप में हमने लाभ नहीं उठाया है, उस रूप में लाभ उठाया है, क्योंकि दोनों की आत्मा तो एक है। लाभालाभौ जयाजयौ। और गीता देखो, आपको गीता कहाँ से ले चलती है? आपका जय पराजय रणभूमि में हो, जहाँ तीर चलते हैं वहां भी समता रहे। लाभालाभौ जहाँ व्यापार होता है, वहाँ हानि लाभ में भी समता रहे। यहाँ तक कि गर्मी सर्दी कहीं चिल्ला लो कि आज बड़ी गर्मी पड़ती है, तो आज बड़ी ठंड पड़ती है, पुकारो है? चिल्लाने से कोई सूरज की धूप कम तो हो नहीं जाएगी। अंधेरा हुआ शाम को और बच्चे ने रोना शुरू किया, आए आए अंधेरा, डर लगता है।